ewure tobi to o da mo to bi je fun lo bo ba foju di koko o la ti pare ogi dan oni se baba baja de pelode tobito oda ko to bi jerin lo bo ba foju di koko sa o la ti pare bi ogun ogi dan oni se baba baja de pelode bere ro ni gadura o ba dodo apare ogi dan oni se baba baja de pelode ko si ni nuro ni dilali ole dasore gugu ogi dan oni se baba baja de pelode ti sale rodo o ma ni te jama we ninu ribu ogi dan oni se baba baja de pelode ọlọpọ lọ bá kú sílẹ kì í ṣàdíyẹ ló máa sunkún ogi dan oni se baba baja de pelode. À ń bẹ̀rù alájà ajá ṣe bí òun là ń bẹ̀rù ẹ̀dá kún kí lẹ ti rí yẹn sí ogi dan oni se baba baja de pelode. Olè para wa rojú ọrùn wo ogi dan oni se baba baja de pelode. ye ogi na ni se baba aja de pelote. Iyin efoyo bomode ba ma koko laun igbe ba ba ni nke ogi da oni se baba aja de belobe ru Lola, awa o lawa si ilanfani orogo ilanfani orogo won tapa ti ko lawe eyi ti a je to tun koro ilanfani orogo. Ilanfani orogo se apa ko lawe anjelenu on koro ala fe bi danu shogoni omo iya ohun ni kakuku pore yen ti o kakuku pore yen ti ore ta se loni ti dija lola awa o se yen mo ilanfani orogo ilanfani orogo on tapa ti ko lawe eyi ti a je to tun koro ilanfani orogo. Se yoro go imo oni ohun fe kan run e ba bere boya awon ra siwaju won ti se kan ri loju e o ilanfani orogo ilanfani orogo awon ta pa ti ko lawe eyi ti a je to tun koro ilanfani orogo. le mo wi pe ba ja ba wa agbada ina ki amotekun owo ewu eje ki ologi ni teriyan o ko so akisa mo idi gbogbo apapo apereje ni won se ilanfani orogbo ilanfani orogbo ohun ta pa ti ko lawe eyi ti a je to tun koro ilanfani orogbo banje kokoro buburu o ye ka tete so fun ni nitori kini ere kuru ere oni je ka sun loru ilanfani orogbo ilanfani orogbo ohun ta pa ti ko lawe eyi ti a je to tun koro ilanfani orogbo ka fi gogo sile fun irawe ka wa fi aye won sile ba won ni lara ilanfani orogbo ilanfani orogbo ohun ta pa ti ko lawe eyi ti a je to tun koro ilanfani orogbo yole won to ma je lo wa awa o tere suru lani bo ti mo bo pe to to mo ba ti sere lo seri dansa alabẹdẹ kò ní rọ pépà olúwa ló lè so gbogbo. ajana kúrò lẹ́kọ̀ọ́ ọba tó máa mẹ́rin sọ̀rọ̀ ti jẹ́ olúwa ló lè so gbogbo. agbára òfin fọ nínú wọ́rọ́wọ́rọ́wọ́rọ́. agbára òfin fọ nínú wọ́rọ́wọ́rọ́. agbára. lomi sinu pere o le pari wo rara aba o pipo Ibanuje mo ni won eni to ni gari wa mu Baba yo wo ebi somori te we tagba ise bu fere fere Baba yo wo ebi somori te we tagba ise bu fere fere Oba to daro ni kalu lo mo to ma je Oba to daro ni kalu lo mo to ma je Dara die da poju o nitori o Oh, yo sonu ti gbogbo wa wa kiri tapa filike o wele dumare ni tapa filio o wele dumare ni Temi bi mo ti rosi Oni ni ko gbagbara o gbogbo re yin ro ni temi ati ko laye eni to ba wele ti mare lo le de la de o Thank you. wa lo kan balẹ on ba to laye afira wa lo kan balẹ aye bi pa wo mare pupa diola bi oba bensi ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben ben Bobby, Bobby, Bobby, I'm a ben. Y papel.

oluwa o dodun ke wa ti mo ti da wole ise ilu lilu pelu orin kiko aba dupe ko dupe lowo ori o fi gbadun tayo o se wu lara e ariya ariya ariya ariya dupe wa e wa ba wa jo. Africa big sile Afoba Oluwa Ododun kefa dati degbe Africa big sile Adupe Oluwa ko seni to la temo ko seni to se joba Ariya Ariya Ariya Lulu Bobajo, atawaya kujoye, iya ti tope. tiere l'Africa, to fi wa luwa ba. Aria, aria, aria, aria duke wa. Ni alade ato wa tomo to ba wa pe ato wa tomo to ba wa pe toni leta lejo tarari leta ra oko ato wa tomo to ba wa pe emi ti o mo wa ri to tun wa wa kiri ato wa tomo to ba wa pe eni ti o ri wa ri Gbe jale iwa ato wa tomo to ba wa pe aria aria aria aria duke wa ke wa ba wa jo Tani pe pe tani atagbe Ika mudu tani atala Boyi batani aroro yi Teni begi lo juri giyanwe Bebu wale aokosi Teni begi lo juri giyanwe Oda kebu wale juwa aokosi Teni begi lo juri giyanwe Ni larungu ipe ni larungu eni ti o ya ni lowo ti o ya ni laso ku je pe ni larungu to ba pe ni larungu ri jo ni oda ipe ni larungu bebu wa leyin a o ko si eni be ki loju ri gi arun Awa raja ni oto Awa raja ni oto Ijimere tolohun oleresa Awa raja ni oto Ijimere tolohun oleresa owo aja ni oto Igi anwe Ebu wa loju wa a o ko si temi be bi loju igi aruwe Itori wi pe a wi wi wi wi wona ogbo a po po po po wona ogba a be ni sile a tenu mi a po ti ala kara ka bi o Ohun ta se ni fun won lara iwa tan wu ni ba won leru amuni si wi amuni si so amuni to kele ba amuni baba won yes babu wa leyi a o ko si eni be di loju igi aruwe Oh, dura tata ti wa ni se italori sirisi ti wa ni se ibura siko ti wa ni se odura siko tori akoje amoje asi tun teri babagba asi tun ni ri je lawa ewo ni ka korin sojo repete ka ma si tun mo nilo re African beat eba mi sosi siwayato okoja oniru ilu nso ti e loto agogo nso ti e loto sepere nso ti e loto bongo nso ti e loto gongo nso ti e loto titawa dumbi bedu lowo san ni alale gbogbo epo ko dogba leti awa ni baba won won ba dagiti won pori sole baba ni baba nje Wo bi gangan da wa lara ya o di wegi la lulu ma luta nanse oji ma ba ni ko e pe soni ala de mi ko fi waya da wa lara ya odi ready. Lambo gede gbeni.